Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC. Nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, wtorek, 15 dzień października, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech, nadal dzień dobry i najnowsze wiadomości, Artur Ewertowski. W górę idzie prognoza wzrostu gospodarczego Polski na początek o nowym raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Będzie też o zmianach w ruchu drogowym i przepisach o korytarzu życia, a także o sprzątaniu we Francji, przez północ kraju przeszedł huragan. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla Polski do 4%. Równocześnie prognoza dla światowej gospodarki została obniżona do 3%. Fundusz ostrzegł przed niekorzystnymi skutkami wojen handlowych na świecie. Do najnowszego raportu zajrzał nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski. Podnosząc prognozę tegorocznego tempa wzrostu polskiej gospodarki z 3,8% do 4%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił przyszłoroczną prognozę na niezmienionym poziomie. Według funduszu w roku 2020 wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,1%. W Europie lepsze rezultaty od Polski zanotują jedynie Irlandia i Malta, a w przyszłym roku także Rumunia. Wzrost gospodarczy w Polsce jest znacznie szybszy niż w strefie euro, gdzie wyniesie on w tym roku zaledwie 1,2%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje jednak wzrost inflacji w Polsce w przyszłym roku do 3,5%. Wyższą inflację w Europie ma mieć tylko Turcja, Ukraina i Białoruś. Bezrobocie ma się utrzymać na niezmienionym poziomie 3,8% i będzie jednym z najniższych w Europie. Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego światowy wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 3%, by nieznacznie przyspieszyć w przyszłym roku, osiągając 3,4%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Drugie czytanie rządowego projektu zmian w prawie o ruchu drogowym było w Sejmie. Chodzi o przejazd pojazdu uprzywilejowanego i stworzenie tzw. korytarza życia. Podczas dyskusji na sali sejmowej wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem proponowanych regulacji. Projekt nakazuje kierowcom rozjechanie się odpowiednio na prawo i lewo, by pojazdy służb ratowniczych mogły swobodnie dotrzeć na miejsce wypadku, tłumaczył podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Paul. Korzystać z korytarza życia mogą tylko i wyłącznie pojazdy uprzywilejowane. Poparcie dla projektu w imieniu Platformy Obywatelskiej zadeklarował Cezary Grabarczyk. Pojazdy niosące pomoc w sytuacji wypadków drogowych nie mogą dotrzeć na miejsce zdarzenia, bo na drodze jest korek, a kierowcy nie mają nawyku, aby utworzyć miejsce dla pojazdów ratunkowych. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber dziękował posłom za pracę nad projektem. Mówił, że służby medyczne i ratownicze postulowały wprowadzenie rozwiązań dotyczących tworzenia korytarza życia. Wykreowanie takich zachowań wśród kierowców, które pozwolą w szybki, sprawny sposób dotrzeć do poszkodowanych. Jeżeli chodzi o ludzkie zdrowie i ludzkie życie, dla ofiar wypadków drogowych to każda sekunda ma znaczenie. W projekcie jest też mowa o jeździe na suwak, co ma m.in. ułatwić włączanie się kierowcom do ruchu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A głosowanie nad prawem ruchu drogowym będzie jutro. Już wieczorem przyznane zostaną nagrody dla najlepszych reportażystów radiowych i telewizyjnych. Podczas gali w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie ogłoszone zostaną wyniki ogólnopolskiego konkursu reportażystów Melchiory, ogólnopolskiego konkursu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory. Poziom jest bardzo wysoki, mówi redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska-Mądry. Sporo jak zwykle tematów historycznych. Cieszy mnie to, że nasz reportaż w sensie dźwiękowym to na pewno skala światowa i to ta najlepsza światowa czołówka. A początek gali o 19. 5 osób rannych i duże straty to na południu Francji po przejściu huraganu nad Arles. Teraz trwa usuwanie zniszczeń. Nasz korespondent Marek Brzeziński ma aktualne informacje.

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Lexus. Numer 1 w wielkim teście salonów magazynu Autoświat 2019. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18 i trzecia godzina popołudniowego wydania. Zapraszamy do Trójki. A propos fotografowania, pan Marek napisał do nas. 15 lat temu byłem służbowo na Syberii. Na dwutygodniowy wyjazd zabrałem 5 rolek po 36 klatek i ich nie wykorzystałem do końca. 5 rolek, 36 klatek, to 180 zdjęć. No faktycznie, panie Marku, jak na dzisiejsze warunki, to mało. Chociaż jakby pan zrobił 1800 zdjęć, w tym połowę selfie, to wtedy to by było zupełnie co innego. Zdjęciem nie można nazwać pliku cyfrowego. Coś, co jest wykonane cyfrówką, jest tylko plikiem. Zdjęcie jest wywołane na papierze i to zdjęcie jest trwałe. Dziękujemy panu za ten głos, chociaż nie wiem, czy młodsze osoby by się z panem zgodziły i jak chciałby pan im to wytłumaczyć, jak jest naprawdę. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, do państwa dyspozycji do 19, a my mówiliśmy dziś też o myciu rąk. Ponad 30 lat temu na zajęciach z mikrobiologii wykonywaliśmy takie ćwiczenie. Polegało ono na tym, że dotknęliśmy rękoma pożywki bakteryjnej, potem każdy z nas długo, dokładnie i chirurgicznie mył ręce przy pomocy wszystkich środków dostępnych i specjalnych szczotek i po tym dokładnym, bardzo długim chirurgicznym myciu rąk również dotknęliśmy pożywki. Na następnych zajęciach zobaczyliśmy, że z tego pierwszego materiału to bakterie praktycznie wychodziły ze szkiełka, ale z tego drugiego, gdzie do tego mycia rąk naprawdę się przyłożyliśmy, też tam były bakterie. Ja myślę, że ciągle ta czynność mycia rąk nie jest przez nas, Polaków, doceniana, a to prosty i bardzo skuteczny sposób, abyśmy byli zdrowi. Dziękujemy panu za ten głos. Oczywiście podpisujemy się pod nim obiema rękami. A tymczasem przechodzimy do muzyki z naszej płyty tygodnia. Duch oporu, tak zatytułowany jest ten album, a stoi za nim duet Bisz Radex. Dla chętnych mamy dwie płyty. 71335. Szybko, szybko, życie mija w błysku flesza. Twarde dyski uwieczniają wszystko, ale nie potrafią jeszcze wskrzeszać. Znowu coś poza migawką prysło. Nie wszystko złapiesz w sieci, rybko. Nic nie wiadomo, choć tyle danych. Sama wiesz, że czas to bitcoin. Nie zatrzymamy go, więc upłynniamy. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Nie przekażą tego światło wody. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśnie. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz oślepiony sztucznym światłem. Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flar i blików. Czarne lustro wody, wszystko płynie. Jak burzowe chmury megabitów. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Popatrz jak świat się kręci. Musimy panom wejść w bit niestety, no ale czeka nas rozwiązanie naszego konkursu. Płytę Duch Oporu w tym tygodniu i dziś otrzymuje pani Joanna z Masłowa i pan Rafał z Kwidzynia. Pozdrawiamy. Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki, a z nami panowie Mariusz Cieślik i Robert Motyka, para nienormalni. Dzień dobry. Dzień dobry. Odetchnęli już panowie po wyborach, gorączka polityczna może trochę zelżeje, te plakaciki, takie banery znikną z naszych ulic. No, piękne. Plakacików i banerów całe mnóstwo, ja od czwartku właściwie włącznie... Dorysowuje pan wąsy. Do dzisiaj. I okulary. Jeździłem po Polsce, byłem w trasie kabaretowej i rzeczywiście całe mnóstwo kolorowych i to bardzo pięknie się komponuje z jesienią, z polską złotą jesienią, która... Polska jesień polityczna. Ale nie odnalazł się pan na żadnym z tych banerów, bo to dopiero by było. Nie, ale pojawiało się kilka bardzo ciekawych nazwisk, o których też będziemy ale, dzisiaj ale był jakiś, mówić. Ale był jakiś Motyka? Nie, nie było. Motyka do Senatu. Trzy po trzy. To wydaje mi się pewien rekord. Otóż na jednej liście w Gdańsku znaleźli się, uwaga, Tusk i Kaczyński. Co ciekawe, żadne z nich nie weszło do Sejmu. No ale też musimy wyjaśnić, że ani nie chodzi o tego pana Tuska, ani o tego pana Kaczyńskiego. Tak, tak. No, to była pani Tusk, Lucyna Maria i pan Leszek Józef Kaczyński. No tak, i państwo startowali z listy PSL-u, prawda? No to jest w ogóle bardzo ciekawe, że tak akurat postanowili wziąć takie najpopularniejsze polityczne nazwiska. I tak się, wie pan, zastanawiałem, kogo by tam jeszcze można dopisać? Kogo by tam, na przykład, kto miałby szansę? Nie wiem, Donald Trump. Ale przede wszystkim, kto wymyślił taki ruch i dlaczego? Ja myślę, że te nazwiska w pewien sposób, albo nawet i na pewno, zwrócił uwagę kogoś, kto właściwie tak się zastanawiał, no gdzie postawić ten krzyżyk i tak patrzy na tą kartkę i tego nie kojarzę, tego nie kojarzę, tego nie. O, Tusk, Kaczyński, to może tu. Być może to było tą stronę. Ale nie wyszło. No nie wyszło, bo ani pan Tusk, ani pani Kaczyńska, albo odwrotnie. Nie dostali się, tak? Znaczy, no, pan Kaczyński i Jarosław się dostał, ale pan Leszek Józef się nie dostał, bo to rolnik z Rościszewa. Pozdrawiamy Rościszewo, nigdy tam nie byłem, a żałuję, skoro mają tam takich... Wszystko przed panem. Tak. I pani Lucyna Maria, nie wiem skąd, też się nie dostała, bo dostała tylko 1000 głosów. Czyli, no jednak, ludzie się nie dali nabrać, że to są ci sami bardziej znani politycy. Ja bym tutaj się zastanowił, kogo by na przykład można... kto by miał szansę? Angela Merkel by miała szansę? No chyba nie. Chyba nie. To może w show biznes. Dawid Podsiadło. O, to tak. No niewątpliwie imię nazwisko, bo które się kojarzy tylko i wyłącznie no dobrze, pozytywnie, bardzo tak dźwięcznie. Dawid Podsiadło. Tylko nie wiem, czy on by chciał znaleźć się na takiej liście. No ale jakiś Dawid Podsiadło z Rościszewa może być. Nie wiem. Taco Hemingway, może ktoś jest taki, kto się tak nazywa. Jest. Tak. A ktoś ze starszego pokolenia, kto mógłby na przykład wzbudzić zainteresowanie też i starszych... Pani Alicja Majewska. O. Ja bym na panią Alicję Majewską oddał głos, bo taki robi dobre wrażenie, piękny głos, klasa taka, no nie wiem, ja bym oddał. Czyli to zamiast Kaczyński-Tusk trzeba używać takich bardziej, na przykład Podsiadło, Majewska i wtedy... Show biznes. Trzeba iść w show biznes. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale to powiem wprost. Był pan kiedyś na Tinderze? Spodziewałem się takiego pytania i wiem, że to jest pytanie... I co na to pana żona? Wiem, że to jest pytanie podchwytliwe. Nie byłem, ale mam mnóstwo znajomych. Muszę szybko odpowiadać, żeby nie robić przerw, żeby pan nie mógł... Pan był pod tym nazwiskiem Kaczyński albo Tusk, tak? Może nawet Donald Trump. Wiele słyszałem dobrego i złego na temat Tindera. To jest ta aplikacja dla tych, którzy nie lubią wychodzić z domu, a chcieliby się randkować, tak? Tak. I teraz udaje, że nie wie. Podobno cieszy się to wielką popularnością nie tylko wśród młodzieży, ale też i starsze pokolenie w to, że tak się wyraża. Niech pan powie to wprost. Tak. Mam serdecznego przyjaciela i proszę sobie wyobrazić, w moim wieku, gentleman, czyli starszy pan, który rzeczywiście notorycznie korzystając z tej aplikacji spotkał miłość swojego życia. Co prawda na krótko, ale jednak spotkał. Czyli to była miłość jego życia, która szybko minęła. Ja myślę, że Tinder, a akurat w tym przypadku go nauczył, że niekoniecznie jest to jakaś taka, że tak powiem, no, dobry trop na to, żeby szukać miłości, bo zaraz potem, kiedy rzeczywiście porzucił Tindera, spotkał miłość swojego życia i... I to trwa. Tak, ja myślę, że można śmiało powiedzieć, że to Tinder ich połączył, chociaż tak naprawdę nie. Ale to o co chodzi? Że on jest bardzo popularny, nie, tak? Bo ja chciałem powiedzieć, bo właściwie tak zaczęliśmy tak trochę z głupia franta. Chodzi o to, że dzisiaj dowiedziałem się ku mojemu autentycznemu zaskoczeniu, że ta aplikacja jest po prostu najbardziej dochodową, bardziej dochodową niż aplikacją niż YouTube, no chyba to wszyscy wiedzą, co to jest, niż Netflix i też wszyscy wiedzą, co to jest. Okazuje się, że Tinder, który jest, uwaga, generalnie darmowy, zarabia więcej niż te aplikacje, bo są takie wersje, które nie są darmowe i tak, są takie premium wersje i ludzie wolą mieć te premium wersje. I co się ma za wersję premium, za przeproszeniem? Ja nie będę o tym mówił, bo jesteśmy... Co pana kolega na ten temat wie, jesteśmy przed 23, po 23 i to na pewno nie w mediach publicznych. Nie, żartuję oczywiście, są jakieś takie wersje bez reklam po prostu. Chodzi o to, że jakieś lepsze wersje w sensie graficznym i bez reklam. Szybciej przechodzi się do sedna. Tak. Bawi mnie to, panowie, że tak siedzimy i udajemy, że żaden z nas nigdy nie widział Tindera na oczy. Że podobno, i są to wersje bez reklam, że podobno ktoś wie, jak to działa. Przepraszam, ja widziałem i to tydzień temu. Mój kolega mi pokazał, jak to działa. I działa? A czy pan szanowny raczył wypróbować? No jak, bo to musiałbym mieć u siebie w swoim telefonie, on mi w swoim telefonie pokazywał. No tak, ale też można zupełnie anonimowo zakładać tam konto. No mówiłem, jakiś tam... Lucyna Maria Tusk i Donald Trump. Natomiast jest to zaskakujące rzeczywiście, że przebija Netflixa i YouTube, no to... Zastanawiam się, o czym to świadczy? Że chyba jednak jesteśmy albo nieśmiałym społeczeństwem, albo bardzo samotnym społeczeństwem. Nie wiem, co jeszcze, no jak to wytłumaczyć. Albo no, ja po prostu mówię. Miłość jest najważniejsza. Miłość jest najważniejsza. Love, love, love. Tutaj też jest taka sprawa. No powiem panom, zdziwiłem się. Bo już o różnych rzeczach słyszałem, ale żeby pszczoły się upijały, to jeszcze o tym nie słyszałem. Ludzie, widziałem w filmie Miś, że kobyła piła alkohol. No nie wiem, słyszałem o jakichś psach, które mają upodobanie żywią do piwa, czy też nawet mocniejszych alkoholi. Tak. Ale o pszczołach nie słyszałem. Na szczęście to nie są polskie pszczoły, tylko australijskie pszczoły. Co nie tłumaczy tego, że jednak były po spożyciu. Ale na przykład jakby to były pszczoły rosyjskie, to by się pan nie zdziwił, nie? No tak, stereotypowo powiedziałbym, ach tak, spodziewałem się rosyjskie pszczoły, no wiadomo. Rosyjski niedźwiedź, wiadomo, no, rosyjska pszczoła na bimrze leci. Natomiast tutaj sprawa ma się trochę, trzeba te pszczoły trochę wziąć w obronę, bo to nie chodzi o to, że one piły alkohol, tylko raczej chodziło o sfermentowany, jeśli dobrze kojarzę, nektar tak, który sprawił, że one chwiejnie latały. Ale teraz uwaga, gdzie one latały? Bo to jest też ważne. Wybory, u nas wybory, może i w Australii jakieś niedawno całkiem były. W pobliżu siedziby australijskiego parlamentu. Tak, w pobliżu siedziby australijskiego parlamentu latają, uwaga, chwiejąc się, chwiejnie latały, cytuję depeszę agencyjną, pszczoły. No, szanowni panowie, takich przypadków to nie ma. Natomiast jeszcze jest zaskakujące to, ja rzeczywiście w temat pszczół nigdy nie wchodziłem, że te pszczoły, lecąc do ula, nie zostały wpuszczone do środka, dlatego, że tam na... Zostały wpuszczone, tylko że się nie mogły w tych drzwiach zmieścić. Nie. Okazało się, że tam są strażnicy. Z alkomatami. Tak. I one nie były wpuszczane. Zastanawiałem się, co się działo z tymi, które jednak nie mogły się ze względu na wysokie spożycie alkoholu dostać do ula. Co się działo z tymi pszczołami? Czy one lądowały na przykład w izbach wytrzeźwień dla pszczół? Tak, czy polewali rzeczy, je wodą. Straszne rzeczy się dzieją. No ludzie, no kot, pies, tak. Koń, ale żeby pszczoły. Ja mam takie, nie wiem, czy panowie pamiętacie taką bajkę Pszczółka Maja, gdzie był taki truteń Gucio, który miał takie powiedzenie. Stare przysłowie pszczół mówi piłeś nie leć. A nie piłeś, to co? Wypij. Trzy po trzy. Frapujący jest też ten temat fermentacji, bo ja wiem, że wielu kierowców, którzy zatrzymani po alkoholu, tak właśnie się tłumaczą, że po prostu zjedli dużo śliwek, jabłek i sfermentowało. W żołądku. To Panie Boże, nie pomoże. To nie działa. Nie. No, ale w żołądku różne rzeczy się mogą zdarzyć. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, Baranie Normalni. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Thank you.

Mówi doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar, legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik. W kinach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy nigdzie nie powinno padać. Na wybrzeżu pojawią się za to mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w większości regionów od 10 do 13 stopni. Chłodniej na krańcach południowych, tam 8 stopni. Środa pogodna do 22 stopni na południowym wschodzie. W pozostałych regionach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Witam bardzo serdecznie. Ja również, dobry wieczór. No i będziemy jakby trochę kontynuowali te analizy dotyczące wyborów, ale pod względem oczywiście gospodarczym i przedsiębiorców. Czy powinniśmy w tym momencie jako przedsiębiorcy myśleć, że jest jakieś nowe otwarcie, czy raczej to będzie tak, jak było do tej pory? Na pewno mamy trochę inny skład polskiego parlamentu, stąd no nie będzie tak, jak przez ostatnie 4 lata. Rząd zyskał i partia rządząca innego rodzaju opozycję, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Stąd będzie pod ostrzałem, w cudzysłowie, bardziej zrównoważonym. Nie mieli programu zrównoważonego rozwoju. Ale też, jak widać, to, co stało się w Senacie, może jakby sprawić, że pewne rozwiązania w naszym kraju nie będą już procedowane w tak szybki sposób, jak do tej pory rząd miał komfort podejmowania decyzji. To po stronie rządu. Natomiast polscy przedsiębiorcy, którzy są zróżnicowani dosyć w ocenie sytuacji, bo miałem przyjemność w ostatnich tygodniach z bardzo wielu przedsiębiorcami w różnych miejscach kraju mieć spotkania i wykłady, to dla części tych naprawdę dużych kwestia płacy minimalnej w ogóle nie istnieje, bo oni w swoich firmach nie płacą według stawek minimalnych, tylko płacą w stawkach nawet powyżej rynkowych. Czyli maksymalnych. Maksymalnych, aby mieć pracowników, bo przy dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie jest głód jednak rąk do pracy i to jest ta bariera w tej chwili rozwoju tych firm, bo dziwo, nawet nie biorą kredytów ani żadnych dotacji unijnych, rozwijają się w oparciu o własne zasoby finansowe. Natomiast co innego, kiedy rozmawiamy z mikroprzedsiębiorcami, którzy bardzo mocno się odnosili, wręcz można użyć, przestraszyli zapowiedzi tak szybkich zmian, jeżeli chodzi o podwyższanie administracyjne wynagrodzeń. Także mamy zupełnie różne grupy, które w różny sposób reagowały i być może wyjdzie to też w analizach socjologicznych tych wyborów, kto i dlaczego, z jaką motywacją głosował. To panie prezydencie, to powiedzmy teraz, co przez te najbliższe 4 lata należałoby zrobić, żeby ułatwić życie przedsiębiorcom? Miałem okazję występować na kongresie w Jasionce w towarzystwie ministra finansów i innych, kiedy kongresie mówiliśmy 590, kiedy mowa była o infrastrukturze. No, wszyscy skupiają się na infrastrukturze tak zwanej technicznej, jak kolej, mosty i lotniska. Natomiast zapomina się, że najistotniejszą infrastrukturą, która pozwala funkcjonować i szybciej lub wolniej wnosić tą techniczną infrastrukturę, jest infrastruktura instytucjonalno-prawna. To znaczy, jeżeli według ostatniej oceny Fundacji Amerykańskiej analizującej podatki, Polska w Unii Europejskiej zajmuje przedostatnie miejsce, jeżeli chodzi o konkurencyjność systemu podatkowego, to bez poprawienia konkurencyjności systemu podatkowego, bez zmiany chociażby przepisów dotyczących inwestycji, nie da się przewidywalny sposób, co pokazało ostatnie 4 lata, zbudować tej krytycznej infrastruktury, na którą zgromadzono już przecież setki miliardów złotych. Beton w Polsce czy w Niemczech wiąże się w tym samym technicznie czasie, ale czas potrzebny do wylewania tego betonu w Polsce i w sąsiednich krajach Unii jest krańcowo różny, także ten nadmiar absurdalny, nie wynikający z obecności Polski w Unii Europejskiej formalności czy absurdalnych formalności biurokracji należałoby radykalnie skrócić, co zresztą rząd zrobił, bo na koniec kadencji wprowadzono ustawę inwestycyjną, która likwiduje wszelkie bariery w inwestycjach, ale pytanie, dlaczego tylko w Gdańsku, w Szczecinie i w Gdyni, i w portach, i w ich najbliższej okolicy. Należałoby, skoro Polska ma być jedną wielką strefą ekonomiczną, dobre zasady zastosować w całym kraju. I to jest moim zdaniem oczekiwanie od przedsiębiorców, aby w Polsce było przynajmniej tak dobrze, jak w innych krajach Unii Europejskiej, z którymi mają do czynienia, bo przecież polscy przedsiębiorcy prowadzą przedsiębiorstwa na skalę nie swojej gminy, powiatu, kraju, tylko już Unii Europejskiej, stąd mają bardzo łatwą porównywalność warunków, w jakich konkurencja pracuje i oni. Tylko teraz może być troszkę trudniej, dlatego że zmierza do nas dekoniunktura. Czy nie? Dekoniunktura jest coraz bardziej obserwowalna czy u naszych sąsiadów w Niemczech, czy też w innych krajach, ale to właśnie dekoniunktura powinna skłaniać do takiej elementarnej refleksji, bo skoro naszym sponsorem jest sieć Łukasiewicz, sieć rządowych instytutów, to przede wszystkim polityka powinna być oparta o wiedzę, czyli jeżeli dzisiaj polski przedsiębiorca traci czas na formalności, które nie występują w innych krajach Unii Europejskiej, to w czasie spowolnienia nie może tracić tego czasu na zmaganie się ze spowolnieniem i jeszcze nadmiarem formalności, które będą go w tym momencie jeszcze bardziej przytłaczać. Ale pan mówi o tym od wielu, wielu lat, że przedsiębiorcy za dużo tracą czasu na właśnie sprawy związane z formalnościami, podatkami. Ale nie tylko przedsiębiorcy, bo miałem okazję brać udział dzisiaj w debacie radiowej o lekarzach i ten sam problem występuje, jest on powszechnym problemem w Polsce, jak popatrzymy na różne grupy zawodowe, od których zależy nasze dobre funkcjonowanie, czy od lekarzy, czy nawet też od urzędników, bo to nie jest tak, że urzędnicy są jakby tą emanacją zła, oni też w tym systemie muszą się odnaleźć i też tracą niepotrzebnie czas na coś, co nie występuje, jak mówię, w innych krajach Unii Europejskiej. Wyjdziemy suchą stopą z tej zbliżającej się do koniunktury? Tak jak, możemy jak kiedyś to wyjść, bywało. Możemy wyjść suchą stopą, bo przecież Przypomnę, co się działo w 2008 roku, kiedy grupa, reprezentacja niemieckich przemysłowców, przedsiębiorców przyszła do pani kanclerz Niemiec i zapytała się, no co mają robić w takiej sytuacji. Uzyskali poradę, że niech, tak jak polscy przedsiębiorcy, którzy nie chodzą do rządu o poradę, tylko zakasują rękawy i biorą się do pracy. Jakby to nasi przedsiębiorcy byli stawiani za wzór. Czyli tutaj mamy sytuację, że po stronie przedsiębiorców, na pewno przedsiębiorcy, jak to pokazały sytuacje też kryzysowe z embargiem rządu Rosji na polskie jabłka, poradzili sobie dosyć szybko. Tylko jest pytanie, czy agendy polskiego rządu będą w stanie zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki, które nie wynikają z prawa, aby w tych sytuacjach jeszcze nie dobijać polskich przedsiębiorców, że tak się wyrażę, dodatkowymi formalnościami, bo to jest taki wtedy sprawdzian w kryzysie. Czy polskie państwo sprawdzi się w kryzysie? Bo przedsiębiorcy na pewno. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Nie ma celu, nie ma O, takie mruczanki to my lubimy. To grupa Mulk w Trójce i utwór Milion. W sprawie akcji Czyste Ręce. Powiedziałem kiedyś córce, że ręce należy myć dwa razy, przynajmniej minimum. Pierwszy raz z brudu, a drugi raz po to, żeby były czyste. No i córka w ogóle wpadła w zaniepokojenie, to ja źle myłam ręce. Ja mówię, no to nie wiedziałeś, przecież się uczyłem. A bardzo dziękujemy panu za ten głos. Niewiele, ale jeszcze mamy dla państwa zaproszenia do programu trzeciego. W najbliższą sobotę, przypomnę, 19 października o 19 w Trójce odbędzie się koncert finalistów 22 festiwalu i ogólnopolskiego konkursu wokalnego. Pamiętajmy o Osieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę zadzwonić do Haliny Wachowicz. Tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. A to dopiero ciekawa historia. Zaczęła się od tego, że siedzieli w kawiarni i narzekali na zalegające na warszawskim osiedlu Gocław śmieci. W końcu jednak doszli do wniosku, że zamiast narzekać, trzeba się wziąć za sprzątanie. I robią to do dziś. Wyposażeni w rękawice i pojemniki zebrali już około 300 worków śmieci. Gocławskie czyściochy. To tytuł reportażu Romy Leszczyńskiej. Pudełeczko służy do tego, żeby trzymać w nim worki, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, kubki do picia wody, tak żeby było w jednym miejscu i się nie pogubiło. Znaczy technika na, jakby to powiedzieć, kolportaż worków i rękawiczek, bo no, nikt tu nie będzie stał przez cały czas i wydawał. W związku z czym mamy kartonik, w którym jest wszystko, z czego wszyscy mogą się częstować. Mogę zapytać, co będziecie robić tutaj? Jaka to będziesz robić? Sprzątać świat. Sprzątać świat. A dlaczego świat jest taki brudny? Inni śmiecą? Kiwa głową, tak. To dla pana czy dla rodziny to jest taki zwykły spacer niedzielny? Jest jakaś myśl. No, generalnie trochę się przyczynić do tego, żeby trochę było czyściej, żeby może mniej tego bałaganu było na tym świecie, żeby też pokazać dzieciom przede wszystkim, że nie wolno brudzić, śmiecić, bo to szkadza tej naturze i jak będziemy tak robili, to do dobrego stanu rzeczy się nie doprowadzi. Dzieciom chcę pokazać, żeby zobaczyły taką inicjatywę, że to jest ważne. O! Plastikowa butelka. Butelka PET. Czas jej rozkładu od 100 do 1000 lat, a już z 35 plastikowych butelek można zrobić jeden polar. Męska bielizna z napisem najfajniejszy chłopak pod słońcem. Bawełna. Bawełna rozkłada się 6 miesięcy. Nieużyteczną odzież można oddać osobie potrzebującej. Oczywiście nie bieliznę. Butelka po piwie. Bezzwrotna. Butelka może do nas wrócić w postaci żarówki. Rzucona byle gdzie, rozkłada się nawet 4000 lat. No rzeczywiście nasza akcja zaczęła się dość nietypowo, ponieważ większość zaczyna się tak bardzo spontanicznie i każdy bierze swoje, że tak powiem, worki, jakieś rękawiczki. U nas udało się to zorganizować trochę bardziej, tak powiedzmy, profesjonalnie. Może to też był jakiś taki pierwszy sukces. Udało nam się zebrać takie worki, no nie nasze prywatne, tylko z instytucji różnych. Tak samo z rękawiczkami było. Mieliśmy także no, jakiś kontakt z zielenią miejską, gdzie zorganizowaliśmy ten wywóz śmieci. To jest bardzo duży problem dla nowych akcji, które nie wiedzą za bardzo, gdzie uderzyć, w jaki sposób to zorganizować. Ale mieliśmy także wsparcie lokalnych mediów, takich mniejszych, bo na Pradze Południe. Takim plusem tej naszej akcji od samego początku było to, że mieliśmy sponsorów. Zrobiliśmy po prostu plakaty, na których zamieściliśmy logotypy tych sponsorów. I to nam bardzo dużo pomogło w tej pierwszej akcji zorganizować ją w taki sposób, żeby nie tylko sponsorzy byli zadowoleni, bo znajduje się oczywiście ich logotyp i no, ukazują się jako takie przedsiębiorstwa, które wspierają akcje społeczne, ale również dało to znak ludziom, że to jest akcja bardziej poważna. W pierwszej akcji, przyznam, jako taka osoba, która nigdy nie sprzątała na dużą skalę, poszłam obadać cały teren, który będziemy sprzątać, wyznaczyć tak naprawdę też ten teren, zobaczyć, z czym się zmierzymy. I na pierwszy rzut oka nie było tak źle. Mówię, kurczę, przyjdziemy i co? I po godzinie skończymy? No, słabo, no ale dobrze, no i tak róbmy to. No, już powiedziałam A, ktoś powiedział B, no to trzeba do Z dojechać. I jak zaczęliśmy sprzątać, to dopiero zobaczyliśmy, bo tych śmieci tak naprawdę nie widać. One są w krzakach, pochowane pod drzewami. Ludzie naprawdę mają bardzo oryginalne miejsce na chowanie swoich śmieci. I nie spodziewamy się, i tak jest za każdym razem, że nie spodziewamy się, że tych śmieci będzie aż tyle. To jest taka ilość, która nas przerasta, to jest taka ilość, która jest nie do przerobienia. Nie wiem, czy 100 osób dałoby radę wejść na te tereny, które sprzątamy i posprzątać od A do Z wszystko. Po co to sprzątanie? Jak za 10 dni będzie to samo? Tak, tylko że trzeba ludzi uczyć jednak sprzątania, dlatego że ludzie, moim zdaniem, jest tak po prostu im wygodniej, tak? Chcą żyć w czystości, natomiast wygodniej jest wyrzucić pod siebie papierek niż poszukać jakiegoś kosza. To nawet nie chodzi o to, czy coś jest lekkie czy nielekkie. No natomiast chcemy propagować, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, tak, sprzątanie, dlatego że od nas zależy przyszłość naszej planety. No nie oszukujmy się, w tym środowisku będą żyły nasze dzieci, wnuki i prawnuki później. Proszę, Różyczko. Czy ty się martwisz o to, jak wygląda świat, jak jest zanieczyszczony? Tak. Czemu cię to obchodzi? No nie wstydź się, powiedz pani. Lubię się bawić w czystości. No tak, no to wiadomo, że to wszystko robi się dla dzieci, prawda? Bo dokładnie to... tak. Dla nas wszystkich w zasadzie, no, tak? Tak? No bo my tym oddychamy, my po tej ziemi jeszcze chodzimy, więc no, żeby nasze dzieci, tak jak mówiłam, wnuki, prawnuki, żeby miały po prostu lepiej, bo jak na chwilę obecną, to chyba będzie coraz gorzej, jeżeli się tym po prostu nie zajmiemy. Mamusiu, zobacz, jaki ładny ślimaczek pod tymi śmieciami. Czy jemu jest nietrudno oddychać? My absolutnie nie sprzątamy po kimś. To nie są nasze śmiecie, ale to jest nasza planeta, to jest nasze miasto, to jest nasza dzielnica i w końcu osiedle. Więc nie wolno myśleć o tym, że to są cudze śmieci. Te śmieci są niczyje, one są tak naprawdę, leżą w przyrodzie i no my jako ludzie, którzy niszczą przyrodę, czujemy się zobowiązani do tego, żeby jej pomóc, posprzątać i zostawić coś dobrego dla naszych dzieci. Marta ma rację oczywiście, że w pewnym sensie są niczyje, ale ktoś je wyrzuca. I my też się zastanawialiśmy tak, w takim naszym gronie, jak do tego podejść. I uznaliśmy, że chyba nie ma sensu po prostu narzekać, bo jest rzeczywiście bardzo dużo osób, które narzeka i mówi, że no, ktoś wyrzuca te worki, coś się z nimi dzieje, coś trzeba zrobić, zgłosić i tak dalej. Natomiast myślę, że to chyba nie naszą rolą jest to. Myślę, że to powinien robić samorząd i działać w tym aspekcie, żeby poprawiać w ogóle jakość tutaj naszego spędzania czasu nad Wisłą, czy w ogóle czystości tej zieleni. A my po prostu skupiliśmy się nie na tych negatywnych aspektach, tylko na tych pozytywnych, czyli sprzątaniu i mamy, szczerze mówiąc, sporo satysfakcji. Dzień dobry, a pani zainteresowana jest dołączeniem do grupy? Ja mieszkam niedaleko, także i tak widzę, że jest lepiej. Tak? Że jest lepiej, jak w tamtym roku zaprosiłam moich znajomych, poszliśmy tutaj tak, żeby sobie posiedzieć. Nie, no to w ogóle tych butelek pełno, a teraz jest jak już ładniej, czyściej w tym roku. Powiem pani, że to jest teren działań właśnie gocławskich czyściochów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć worków. To się odbywa w błyskawicznym tempie. Myślę, że taka ekipa to po prostu 3 godziny czy 4 i całe miasto byłoby posprzątane. Nie, no bez przesady. Ciężko? Ciężko? Strasznie ciężko. I co pani tam znalazła? Głównie butelki. No niestety. Butelki po wódce, po piwie, po jakichś napojach. Na pewno dużo śmieci wędkarzy. Piją, łowią ryby, piją i za siebie rzucają, także... Tu poprzednim razem, jak sprzątaliśmy, to lodówkę znaleźliśmy. Właśnie mój chłopak znalazł lodówkę predomu. Tak, będziemy robić grupowe zdjęcie. Robimy półksiężyc, proszę państwa. Do pół słońca. Musimy na raz, dwa, trzy, bo słońce świeci. Otwieramy oczy i wszyscy mówią marmelada. Marmelada! Śmieci! wszyscy mówią śmieci. Nie, będą na koniec. Śmieci. Panie Pawle, jesteśmy tutaj 2 tygodnie, czy ile? Miesiąc po tym, jak sprzątaliście? No tak, ponad miesiąc. Efekty marne. Znaczy, no, było bardzo czysto, natomiast faktycznie przez wakacje zebrało się. Ludzie lubią, że tak powiem, wychodzić nad Wisłę i czasami zostawiają butelki, najczęściej zresztą butelki, bo tego zbieramy najwięcej, ale też są papierki różnego rodzaju po chipsach czy po jakichś innych przekąskach. No ale to jest smutne. No jest to smutne, ale nie ma co chyba rezygnować z takich akcji tylko dlatego, że jakaś część osób nie dba. Trzeba po prostu pokazywać, że da się inaczej, że możemy po prostu wziąć, wstać tak, z kanapy, pójść nad Wisłę czy w jakieś inne miejsce, chociażby do jakiegoś lasu i posprzątać. Myślę, że takie kłótnie też z takimi osobami, bo coś zdarza się, że są tacy no, malkontenci, którzy zawsze będą mówić, a to nie warto, bo zaraz i tak będzie brud i smród i tak dalej. Natomiast chyba nie ma co wchodzić w takie dyskusje, po prostu trzeba robić swoje i tyle. Czy nie ma znaczenia, że ktoś inny śmieci? Ważne, że ja nie śmiecę. Znaczy, to na pewno ma znaczenie, natomiast gdybyśmy próbowali oceniać innych ludzi, to zaraz pojawi się konflikt. To nie o to chodzi. My chcemy po prostu pokazywać poprzez pozytywne nastawienie, że da się inaczej, a niekoniecznie się kłócić z tymi ludźmi, którzy śmiecą, bo to nic nie da tak naprawdę. Czyli to nie jest, tak jak mówią malkontenci, walka z wiatrakami? Gocławskie czyściochy, ale mamy coś w sobie z takiego Don Quixota. Trochę walczymy z wiatrakami, to jest prawda. Natomiast myślę, że robimy coś praktycznego, coś, co widać później. To znaczy właściwie odwrotnie, coś, czego nie widać, bo widać na początku śmieci, a później ich nie widać. I to nas cieszy. I nawet jeżeli są osoby, które uważają, że jesteśmy takim Don Quixotem w pełni, to trudno. Trzeba żyć z tym dalej i robić swoje tak naprawdę. Nie ma co się tak naprawdę patrzeć gdzieś tam w tył, zwracać uwagi na takie osoby, które krytykują w jakimś stopniu. To nie ma sensu, bo tu nie chodzi o to, żeby sobie porozmawiać czy pogadać, tylko o to, żeby zrobić coś. Mamo, zobacz, język ucieka i ma na kolcach papierki od cukier. Z Martą Gauden i Pawłem Łokietkiem oraz innymi gocławskimi czyściochami rozmawiała Roma Leszczyńska. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę lodówkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj 2 razy z Media Expert. Kup super oszczędną i cichą srebrną lodówkę Bosch No Frost, klasa A+++ i płać mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. A teraz w Biedronce kolejna okazja. I to nie jedna. Wybierz świeże produkty w doskonałych cenach. Jaja Moja Kurka 10 sztuk rozmiar M. Tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie 2. Czyli drugie opakowanie aż 50% taniej. A świeże pomidory malinowe jedynie 4,99 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.